Tata nyasaye umutungi goro nense na vyonsi eviro na mwanya bantu uyukwa ete familia ya bene asenge nchobo nabwao bono ega tuachira sense mo to korangiri nga nyasaye to ekeroga netiko amba na abana basi kuri arero wacho liri kibikirire kere uge tumike aso wetie riogi nyasaye wetira aso ukwana kwao bono niko nare gosaba sitani ke motu abira mamochonse atuakorira aso busibwao otochene utumie ebikoba byeito muno ari wenerete oye we bakona obona ni nyasaye na oreto bonchorike gimase chinka cheito ekero obwanchani bwakure na bwaborire na gokenda ase chinka cheito tato itorero nyakoba okoboreta ase obuya na kobwamono ototaborore torore ng'akiero obuya nomogoko monene ekero tokonyakoba tuwanchane ntw asimpe wancha kwatigakoreke korwa bono eretie yega twanyebeki asama okonyakoba okoyebwata omong na UNESCO abetokoerera ni asenge incho yogosoma mariko omokonya ndonsi asare omosese ni amone chia eomate yaye ni chia amate chons pinya soito chia very presented twasabire amasese ni wakuru asora bene moiko moche no achaka mona intwe na inda akora mona intwe nsio vyobo Yesu Kristo maboria amina. Abanchwa nyuma totara agende topic yaito ya rero e wiki ya eta ni watu akwanera igoro ya marua twakwanere byombe bitato ekiombe getangani kirige korosia marua ekiombe ya kabere kirige koronia marua ekiombe ya gatato kirige konywa marua na tokarigeria amarika gatoene keria na goteba nga bonsi pi waragereri igwe oyo okosia oyo okonia oyo okonywa oragereri igwe ayi na ara mang'ana twarigererie wike eria ono nje timaati oyo okonywa timaati oyo okonia na timaati oyo okorosia ekimanyete ekenene nkeringa aba bonsi batatu omorosia omoonia oyo okonywa bonsi basoire inse yokoragererwa ekiagera kera abanto banyure tokarie tokarora ng'ekero omonto anyure amarwa obwongo mboro n'ekinguru kyobwongo boria kiri kikonyara gokonya obwongo bonyare kotwara chinguru ase okorengereria nigo chikonyara koba chigokea chiatua na omoeri oye chiaera omonto omuna amasasi aria abekire etoch aerire nomureka nochikobeka oni masasi tari kworo kiborabu ekiagera akure aerire chinguru chichiarengo nchiyo na mongo ya abantu na babeire igo goetera ase ebinyiwa abantu banyure nkinande tondama na tongechia tindakogechia ekiagera na bamarika atwenekeri igo ase baritware ngaiga ase redio naende rituko ria aramisi na kobwa mono tokarigereria nyasaye akaregoteba goetera ase amarika machenu ng'a omobere oo na ekaru enchenu ya nyasaye onde bwensi oranye osarie ekaru eria enchenu ya nyasaye naane nyasaye otie kegoteba ng'a ekeene nere namosarie naki orasarie omobere wetera ase ebinyugwa ebigotindia chisigara chitumbato chikokeini chichasore chichang'a nechienikeni ekirero moonchoire magoteba ng'aine ewaini yaye esarosetie bono ayi naro twarigereria naye orachore ng'a nigokoba inse yokoragererwa gose nigokoba inse yomaseseniwa na tukarigereri tukarora ng'a abantu abandi bakonywa amarwayo ebinyugu ebyo abaana baabo amaragere rigwarandire paka ikeira abaana baabo obe abaana tokonyora ebitindu ebinyonje bitindu tekikyanga kyoka mekyando obororo nakiekora kero oyo makorera abaana nkorera bare abaibori nkorera bare serikali nkorera bare nkorera ere ng'ora akonye gesago kia omwanya abanto rituko riarera abanchwa nigo torabe tokorigereria ensemo egokwana ng'a nkiamariika gokwana igoro yokoba n'obwanchani tinki amariiko amakenu anyasaye agokwana igoro yokoba n'obwanchani eng'enche eng'aki nki nyasaye itagoteba igoro yokoba n'obwanchani ekero naaina korengereria abaana ba minto igoro yokwegera okoiga barimu abeiremu okoya kombwatia rituko ase rituko gose wiki ase wiki ase obwamato obwenka nyasaye oito ndigagotoretere topiki kerari kere wiki we have got different topics na nyasaye nigaretera amang'ana aya iga ase eng'encho ng'a kere ensemo onyare koba gogoikeraniwa yaani gogoikerwa twakwaneire amang'ana amange twakwaneire igoro yokwabirana twakwaneire ng'a ekero omwatu omanyire nkioganeri okore bono rero ensemo nyasaye atakire twegere nigoro ya nkiamariika gokwana igoro y'obwanchani obwanchani mbororo ase egati yaito ine obwanchani mbokare nonya nyumba mwane egati yane na sipora na abana gose obwanchani mbokare egati yao aye omogaka choni n'omonge nakwamboka gose obwanchani mbokare egati yao aye mora egati ya mora n'omonge no kemu omogaka otuoma ine obwanchani mbora ase egati ya abana gochia ase abaibori babo ine obwanchani mbora ase abaamate ase chinka chiete na abaamate batwetanaine ine obwanchani mbora ororo ase egati ya chinka chiaito nonya ne ase chikanisa tokogenda ase ogosasima ine obwamate obwanchani mbora ororo ase egati yaito amo na ababwatani bande aye naro twarigereria abana ba nyasaye torore ng'a ekero origereretio kwebekire kebiro kwepimire kwabekire oborombo origereria orore ng'a ine ekeene enseme yegokwanera obwanchani obwanchani oba ekeene mbore mwane abagaka abange muna tore omokungu ogosiberi chianga omokungu okoroseri endagera omokungu okogite ogosiberi abana omokungu oko okorombo okora byonsi pi ase enka oyetani igo niga okomotera ng'a omonge none thank you niga okomotebi ng'a gose na mbono torakora emeremo ekiara ebina binawaguse nseri noche gokora ee tari mang'ana nariare gocha gokora kotokomotebi ng'ambuye mono omonge na ase emereme iwo akora masacha oonsi pi tanye kwebakwane koru masaba paka chache tari gokwana aende masacha yeso aria yeso ara abasacha ba yeso agete barabaya rika bagotebe ng'a thank you bagosimaeri osimaeri omonge na igo naye omonene kwarorire omogaka ase asokirie amaiso amaine arikworoka ake igo ogotebiri ng'ambuye mono ase emeremo gwakori although abange nabagoteba ng'a igaeganetie ateberwe omonge nambuye mono ase emeremo emiya gwakora obwanchani bwaborire obwanchani bwasokire kori nyumba bwatamire abana ba minto obwanchani bwaeteire amagachi bwachire obwanchani bwasokere chitirisa mboiyo mboiyo ase chinka chiaito ono rero nkyamari karato tevye kubwatekana no kwera gweta se wikienga nkyamari kago kwana igoro yo bwanje umuntu na Yunes bono ninga nyo to somere geta kya yohane nchiri amene yodiro bali ya yohane ntanga ni inye ekebungo kya yakya bitano na bibere paka bitano na bitatu First John chapter 4 verse 7 to 8 nkya Oman inki yona kare ko kwana ga. Nera dinga ko te bai ga. Aban chani. Tuan chane e kero wan chane ni ko ko wa tanya sa e. Na tera oyo wan chire oi voi ro na nyasa e. Na ande na mo manye te nyasa e. Oyo tan chiti. Tamo manye te nyasa e. E kera nyasa e. No wan chani. Bia mwono wa ba soko so moku ya. Ike songa wa kotewa nga beloved. Koma. Let us love one another. Koma. For love is of God. And everyone who loves is born of God. And knows God. He who does not love does not know God. For God is love. Abana bamintu. Yohana ni galo tumieru geyenga ki. Abanchani. Abantu bancha ine. Abantu wabuwa togo semeriok. By the way, abantu bancha ine. Mba biyoko nyora bago korele di intetubu amo. Enge nchende na bara korele di asara amo. Namora asomi amo, namora akole mbele mamo, namora agende baso ama skuru amo, namora anyare kwa bako le mamo, namora anyare kwa bako gende kwa sasimasa amo. Wanabanta bamba buateke ntugeko veka, kia babuata ntugeko waveka amo, toga tebanga, ege ente kemo kere ni common. Bono yohane kila kabenga abanchani. Tonya wato wanchana intuwa se intuwe abanchua. Takiare kwa mwomogoko. Kana aligele liyaye na wanyana abami intu. Na hende yento kiyogo kumia. Kela onkola aligele liyogo gimawie nseye onkola kuminga. Saitani wami intu. Matingi. Nchieke wachande abana mwonene. Inche tima etio mwanike nyanya. Tima anyako morora na ono korora weka. Ocholile na morolile. Mwanike nyanya. Na anyako korora. Na aya nkua anyako ondora mwanike. Nkua anyako ondora. Na boma yedenga nkua anyako ondora. Nga kia niko sinevicha kuwa arora. Tinda na ontara manya. Lakini rende ntura umela na face to face. Ani obo siya sobo siyo. Vika to wancha na soko erela ni avana wa minto tole mwanya getinge asogo segeta na kogende nkaya kare na kare na inde tuwa itana. Tinko manyeti, to manyeti wa minto. Avana wa nyasai. Na anda abu we, wetani yoto makotevanga intu na avana wa nyasai. When you hate even your sister, omuswati omino mwangete, Paka wai kena wate vanga ayesi tola umene, ne igoro, onya saye. Yohana ako likera, au auto likera nilu wagoja, sitore nga ki avanchani. Ya togwene ile tonya areko watogu wancha na intu asentwe. Chinga kichi nyinge ni hongu wancha omonto asenge nchankore ile. Asenge nchankore ile amaya. Na kia kwa randa mwanche. Inilitani, sene nchang kore la maya, na kia kwa randa mwanche. Lakini omontago kore la mawe, amaliko nila kare koteba nga, na onyawa kore la mawe higo, ayemuno omonto nyasai. Omonto mwanyete yeso. Omonto ibo iluwe imea yeso. Omonto ibo iluwe liyakavere. Lani omonto ibo iluwe liyakavere. Igo kwa mwanche. Mangana ya antonya role, eke atoke ende eto kuegera. Yohana kera anto ni nga wanchani. Tonya alako watu wanchani, intuwa sentu. Kati igori yoka, na senye nje yaki. nga onde bwensi oyo bwanchete onde bwensi oyo bwanchete oyo mwabo oyitwa mona nyasaye onde bwensi oyo bwanchete oyo mwabo oyibwe mona nyasaye ayabona kaje kukesa ngambare ngabwanchete nambare ngabwangete bali bwanchete kwaibo irwa mona nyasaye bali bwanchete kwaibo irwa mona nyasaye na bali otanchetie Tinka gezi nga nai buruwa mwana nyasaye. Ige koge nda faa isifasa. Ige koge nda nga goiko iburuwe. No ori otari wancha. Ori wanchete itina. Ori wanchete li nda enda amuamu. Ori wanchete li omana. Ori wanchete li oko tuo mana. Ori wanchete. No ori wanchete oko tuo mani abana wa nyasaye. Tari yeso itore moyo, natanja saa ototongete, kutatigan saitani, matingi, nea rogo tuomania habana wanya sae, yage ratifaa kutuwa rogo wancha nintuwa sentwe. Paka mono chinka chito chiavele, simesalamparatika, rani chiatando kire, chiavocho kire, muno mbosonga akora akwananga, chinka chiavocho kire. Kee? Na kichiavocho ka? Abana babu atubu anje nukia saa baibori babo. Abaibori babu atubu anje nukia saa abana babo. To make things worse. Kwa makonyoranga, nga nonye nabu haka, haka, umo kungu na umo sacha. Ababa kwerishi obo rangeti obo. Abana babu mitonga, na walabu mbabu atubu anje. Oyo makorara kuchenya simoino, oyo morara kuchiwest. Taligo lioka. Mbanya kukira la nyamande kira buwa akire ya te ngomo kina buwa akire. Bago kuwa nani. Ikia era aja teyo. Sababu teyo. Tumaye tinga mose. Na wajari woka botuko. Obo ke mambio chenche liwe rieto olo kunya gosira. Ono gosira, okolo kunya gosira. Kore nobo visa, elati yo mongno. Ose kore nobo visa elati ya mongako. Ose kore nobo visa elati ya vana vau. Ose kore nobo visa elati ya vama te vau. Ose igora tuwe kemo, oe uwe rieta nyagosira. Ekero uwa tuluba nipaka naone kanisa yo monene. Aba antubako tebanga gochimbi ya uwa kwa. Kwenye kwa watu wa manili mono. Kwenye kwa wanyari. Bagambile binebo irebo ire igoro yao. Yeso nga kakare wakua na wete ya somo somba ya Yohana. Aba anchani. Tila tu anchani intuwa sentwe. Tako lige ringo yoni kakamu wete moge tutu. Tako lige ringo mburo ni kakamu wete sauti mogirango. Tako lige ringo yoni kakamu wete nyarido harimasava. Intuwe na habana banya sae. Na inde kereto la wana wanya saa entobu ateme paka. Na karolile. Nseme kereto na kabele na rozi ya rea kereto kwa umele ne kanisa. Kia moroje na rozi kanisa. Aba antone chikabila chini inge chilo ororo. Lakile inde na inde mwama etenga aba anta avange vale na rozi aba adventista avange. Niko baraba usina aba gere. Yule vila nyareka nge kanisa, chikanisa chini nge ziko chie kuengeru. Na haba antabwe, haba usina haba gere. Wone nga kia ya mega ikira, keroko nyora nga nobo chori wakoba. Nga nyora magusha wa denge lao ndi endo yuko kambe na moisha kai. Kwa huli ilobono. Muriko kambe na moisha nga ituangire kapisa. Raka kabe mwasale keme tuago kani ringa antoliko lao na waisha. Kwa wole paka mwanya saa, ntori kola una abaisia. Aya, nama gerenga, mwaka huu hatutaki tuongozo na wakisi. Baba, kaimwa ino mwanchani, ekiara so mwanchani, moyauti tayo na moyunani tayo. Tuensi pini watu habana wa Yesu. Lakini, ekero mwanchani buwa toso kila sini ni, buwa ete ile chimbago, buwa ete ile magachia, buwa so kile, buwa chile, Ntoliko gambiru na moisia. Ntoliko gambiru na bagusi. Ntoliko gambiru na kenyambi. Ntoliko gambiru na mokamba. watermelon abantu abange baote kayo kanteni bwagenda ligeriya ekanje sakora ngiri amoro kiubaye niga komarange lukurchi different backgrounds akamareta bakabamo akamaruka abana bayi abakristo amoro kiubaye akababeke nsemo akababwatania obu yabweka bwaba bwatanzi ngande nyasaye bono na intu yake notuwa achira senseye ekoro kuya maiko obu anchari wanya sae buwaga nito nya alaka watu wancha na intuwa sentwe na eke watu wancha na intuwa sentwe na eke roko roroyo minako wa kwa tuwa rama ni ganeri yanga soko mbogoria tali ya soko motereka liko Daniyo soko morete mesa na kumo kenye kenye kabisa na kumo weke nyongo ime. Eri indanya ayko wanyo. Aye kegi maasire. Ubu anchani. Abana wanya saye. Inuwa anchani. Beloved, let us love one another. Intumula anchani. Tu anchani intu ase intue. Na hendo madake lo wancho monto. Naro roro tani wa umonto tani wancheka. Naro wancheka. Wona emuno mokirese kia kwa iru ense moya Kristo. Kristo ni gakari wancha no nyamba liba tani wancheka. Awana wami. Judas esikariota. Judas musinto esikariota. Ni gakari wancha yeso imagine. Lani yeso ni gakari wancha. Even ni tukoni yako mosivi ya magorama etenga. Eke enene roo chikomorua. Hehehe. Yeto kego kumia. Awana wami ito. Molisha ya wamana arengese ito. Mangana ya na yogo kumia. Oyono Molisha. Okolisi tingolitia nyasaye. Waka etana no murandi. Ekelaba etana no murandi. Omorisio yego kolisi chingondi chanya sae. Waeta neno morisia. No morande. Because of some reasons. Personal reasons. Omorandi yoyega. Niga alego chote ya wantunga. Maeta barandi balibase ita alinka. Mwa barora. Ekelaba gocha. Ngotua tuwa linge misangirele kano. Oko nyorago talele district ya Ebon. Wono morandi o yere ya vegeta machikonga saa kumina moja igoro yechi ya mambia. Onye morigo ike kanisa umo sangerele kano vokole bodi. Onye morigo ikororo ochire. In fact enyo woja saa kumina moja anyo renga vantombayo. Ere munago ika alafi yako vantani mina rischoka. Ogo iki saa kumina moja nataika kumi onye montotayo ochire. Wano morisi oyo, iga alenge watchman. Na muna alenge watchman yo school, ekera, wano okonyoru nkororo rombroche, kuchikuwa ando oba na vinto vinde, wano akanyolanga niga kunya konyoru. Na kaa konyoru, umorandi iga loje mikutano, taliko moikera, na nero olenge first elder. Ono morandi ya kaiwo aiwo mororo aiwo nga omorisho ya kumocha tali koiwele kia gara na ero morai teko mwe muno morai yoye morandi oria wakatuara personal differences reka bajene one gaikira naone omorandi oria kongoro omorisho ya vosibuwe subject vosibuwa subject nani vosibuwa abara ibande Umorisi oria akabuata muna no monto akogechiwa. Wone gaikera. Hendo kiyo kumia kerongo koromura no yon keria nga. Umorisi oria ekera koiwonga pasto yo wocha korandia. Pasto riba tariko genda amo. Umorisi ya na arenge mosio. Wono ngokoteira mosio. Ngo lendo kubaira bosio mbora kumorisio mutana ero ko irong molandi bosio lakini umorandi umorishi yoko ilo umorandi mwishi no ribatari kwe wano na komo wano ngakia lokora umorishi yoko yentara lokora nikari kwe kamera li umorandi yoko yomu na umwarubaini wakenda nera motwe lakini akera waikire nera motu alia morishi yota akoga nilako oleno umorandi yoko ngakia lokora nikari kwe iki umorandi yomu ikimotua umotika nori yonde ulio kosome kebungo Morisho maito botambe nero wosaba. Morisho li onde omaso meke mungo. Bono, naende ekero morandi akori le. Morisho asoka, atana akora, ekero morandi akorandi, morisho asoka ngoro genda. Abanto vayra nga niga gende nyombe enke. Ose te vara. Morisho li ogenda. Kwanya niga ikaransete isiko gensie isiko. Abari umorandi gande de korandia abantu bakomori nkibone problem ah nkibona muri nkyo yumorandi nkibona ararandi oyi oyi nkibona korandi wa nkya korandia umorishi oyo na bwato bore gubwa yo bone na bela nya eke na pasa na bwato bore wu ko na yo umorishi no bwato bore wo bone ne Omo nene mboro jio, mbori nga ki, digo uwancha na ono jio, tali uwanche ka. Yes, ona, ina rembo ya yes, ina rembo ya bakere soba ako ya ndonya saa. Lakini ya kero mborisi ya kero mboro andio kora andio, otu ele me, kachoro aba angina aba ange, aba angina. Onyumbo saa cho, yomo chande te nyumba, ya kero koke ya ndo, wata yunga, praise God, na jio gende, ete kapiso, osibete, taye, wata angasa, omo kwa na kapisa, wate, wanga, Bwana sisi wa haleluya. Umuangina wala. Kanyako tuora kwa mwenyako ngayina voko ngayina uchi. Noro. Ekiara ni goro saret. Umuangino yeso yete. Umuangore umuangore kwae. Kwa ikamonya aleko wa moko remerera. Aliora konyo umuantoyo. Morisi no morandi baga tuomana. Kibago buna. Asenjo ye chinsa morisi agare morisi konyoruare omoga omorandia nigagoja chinsa chiria na morandi daji na manyanga kio omorisi obono mechando kiabwate eko rako nya konyoruere tachiet ikako find out agaswa ko muongora paka aka create omorisi gati ae no morandia abana ba mintu nae muno morandia kusenae muno morisia Aye muno mwongina, usomo kaka, otara manyene chande, otara ikira soo tuwa jikongrisho ni chia, kara manyangomo chando noro li. Morisi yori gari nge watchman. E watchmani, waika hand over, usomo vio go take over, uyo mwasongo chare, elindo yobotuko, anyare koma, uku hand over. And this is what caused this delay. Amana wami nito. Paul, yona ni lako ni kako tebanga inuwa anchani. Ege ndonawa masoro ile tu anchani intuwa senti. Eki agara, obu anchani, nikobo, waliba anchaine, waibu ilo mwana nyasaye, na embo ilo mwana nyasaye. Ense ne ndako lelenga, waliba kari kwenye alaka wabu anchani, na warabu ase warabu, wano lilario, tibaliba nyasaye, obu anchani kwa nyasaye, tiboli meyabo. Aina alama liko, alokuwane lai, igoro yobu anjani. Wano, tigatoke ya ndege tawi yoko bano, yoko haba kolinte ntanga ni, haba kolinte ntanga ni, ikomina isato, eke mungo kiaye, eke moiga, wachisa anisato, elindo mwagina yune, siyo sonebu ango, elindo tarore nga, mangana kia wukuwane lororo, kwa randi liye ke mungo eke, wageso oneiduwa, matuka mange, naende tigatoke ya etela wali mungo. Kwa korinte tanga ni 13 fungu la kwa saati la nane. Nera ni kwa tewa iga. Nisa kukuwa na semenwe ya mwanya wa Anton. Na ea wa maraika. Anya tisi duu wanjani. Na wele mune etaje kuoga kwa sandake kubuga. Kulende ni. Na ende ni sakoba. Neke ewe kiukubana. Na huko manyobo visi wansi. Neji semichonsi, nimbano kwege na uonsi, okokora nyare, konganye bitunwa, Urenda nyetindi no wanjani nyetindi gento naende ningabira bataka ibintu bya ibintu bya nebyansi naende nindwa umuberone oye asomorero nyetindi no wanjani ayo tako wenera gento wanjani nigo gokoremereria naende nigo gokoba no bwororo wanjani tiboriko baneri bero Tiboli koe nena, tiboli wetogia, tiboko moja kovano gosika, tiboko ligia ayala ayaye, tiboli koe biwa, tiboli kovara amabe, tiboko korela obobe, korende wakora korende, wagokora akene uwanjani nigo gokoremereria onsi wigena onsi gosemeria onsi gobogoria onsi uwanjani tiburi no moerio korende koborabe o obobani na gosire kerabe emenua mere kobira gochirabe chisemi na chiere ikomina isa toyama nyagoteba nga aga kibono piatika ile okwegena na oga semelia na uwanjani ayata to eleli nene asaya na uwanjani paura kalikere kanisa ya bakorin akabateria mangana na isa kukwana nemenu ya wanabantu na wamaraika kwanya kweburi na kyora kwane ruga ya mwanya bantu ne ya maraika igonki pora ata eto kwere saga nga no isako banga naye boli bono naye waikira yani obwa tembu ya koroka mna ya maraika onye tobu ati obu anja onye timbu ati obu anja injonege ntobosa nivona weka niwe etai gosendege kuoga na weta nigo omagoteranga obwanjani nigo bobwate igo bokoremereria obwanjani nigo bokoremereria kaki oboremereria nembo ya nyasaye nembo yeri yomoika yeri tunda ryomoika oboremereria neri tunda ryomoika bono onyomoika twakwa ezi tunde iyo more meraria tokore meraria ikiagera tokonyara muna totongire by nature biyo totongire abantu basaregete abantu babicho gete metu abantu bali kibalimo abantu ara abo ni nyungo awaka wato motwe onyomo ikatoli me ya ito ni gotore eto kuoro kia vanto the true character the true car oko unango kuoro kinde embo yane umanye nganje ningo lakini ake robu anchani umo ikonya sawa so ile me yomontu umontu ikatu ale nkoro yobore merelia obore merelia mboro vio na mokore merelia mayana amave na mora aramu na mwora aveke nwa ya naria. Na mwoko ngachwa. Na mwoko lukua mworohi. Na mwoko lukua mwivi. Na mwoko lukua mwiti. Na mwora lukua marie tonsi piju kandemu dem. Lakini mwa weta nigo. Umwano nyasaa oikobo mwore mereria. Aba angina naba le meri sana. Tima usewa kore meria senje kenoba nyolida habana bagotie. Mwama tinga asete yabara agende. Wano baale meriko menya no mosacho okubakulibokia I don't know gose tima etinga niga akore mereria senye ncho nga ya vetere ili ale mereria ati na nyako nyoro mose mikaptisa kabisa maina aba angina ababara abare mereria baga kababo bako bakore redi ntevi ve niga bakore mereria senye matabu ati enata alternative asema akore enda gose niga bakore mereria senye ncho nga nyasaye obabekire babwaterane bale merali paka omwaerio nsekonya walali itibu liya bagina bale bakole merali ya asengi jenya saa tebe nga bale mereramia mwanena baku lakini bale bakole merali ya asengi jenga nalize liyo sabu no where to go oiba ale merali ya asengi tabu katia saa kogen tale merali tia asengi jenga nya saa otebi lale merali ye umosacho yu obore meralia Paulo yaye nayo tebanga no sakobanga no bwate nibo enibo yo bwate enibo bwate ora tuare obagere kero motako yo moyo mubota obo bagere bonsi pi obaye ko onye to bwate obwanchani eyatu yasira erioki eyatu yasira Paula mawa tabanga no twaro kweye na goko nganye ge tunu ko ruense no kyage okenganye ko Mount Kenya aliera ekipia okenganye ko ruoro kerete ye jekobera nsali osakere manga onye buanja ni tiboyo eyuni yo yatu yasira can you imagine ase riete rio buanjani na kio buanjani obonyasa na nga kini asaa kare kumu magi mifa nga kini asaa tege tetorole kano buanjani obolo kanasi chinka chetu obo tuwa sidra chile nisa habana wa minto obo tuwa tinda chile nisa kabisa tuta ikoro lako sema ana nero yo buanjani nka senka alia sichi amate chetu elati habana baito elati habana baito era tia bagaka baito era tia chikorera cheito amene aba amana batata no nyena saba na ba mi ntu ntu a saint wo bwante ni bo mboyo we are not showing it mboya tor nani ti boyo mboyo na inde mboyo abu abu abu esa bete we kamambi twachaka tora soro gendo ogenda igoro Mateva ti mori kogenda igoro igora limona solo genda moko genda ekero buanche ni bua bolire egati yao na bana ba mino egati yao na baibori bao egati yao na ba amate egati yao mpaka nonye na babuata bali moko lia omobero yomo omobero yeso mwanyo manyinga ayeso ayamo Izitoshe abana bami pakemesa twashibani amagoro lakini obo bisa lobolema umayete karenje na umayete nga umonto koro kwa mkristo na umonto obwate enkoro yoko gecha nchena umayete kente kukare na wana umayete nga umonto mkristo uyara abafu wako gecha abantu igara abafu wa mario mana umuntu okoro ko mu Kristo isabafu okogecha abantu isabafu eriomana isabafu ogoita abantu isabafu oborohi isabafu obonyaka isabafu oboibi tabona amanyete ego inki lakini nomaete nga yaikeire naende rero nkwobwa epicture ena amanyete bono yere ngao naende nga naende nabera nyaka togosanga moiga Inyore opportunity inyore nona ke kalio kalikembe ba nabonko bekera nonya nonya Yunes Mugambi nabonko mubekera mukiri Yunes Mugambi mubekere mukiriga ati abana ba yerera bakurira asenge nje yake ntuliko genda amo kani Martin lakini igano twale ngemesa no twago sangamo no twago sabamo twateramo twarandiamo Amura, naende nga nama uonjoka, inga iseko nyore, igore mia, oko mia minokora mokinyore ya venyu. Igonko mokora. Igoro ya kitoko chivono, igoro ya ngo. Pora katewanga no tuaro kwege no kwe, woko nganye vituno mose, woko nganye vituno ayomo ngina. Onye ntobu ati obu anchani, e yatu yasira. Igo yatua yasira. Poro, omenda lele watate ya mangana iganga, obu anchani tibori obu enenu, obu anchani kubole long suffering. long suffering tima tinya kinda koveka se eluga ye itotoko iwe ya mama taninga obo anchani goboko ane ebo koremereria asama ve obo koremereria mono asama ve nga na eba matuka mango obo anchani go ikamore mererie wano kae tengo mugako go ita maruo ichoso abole re nilikoro otona matove okuongo na buwakia okole la gosige okole la kogende patu mugitanda okete no mwongino hiroja kole melalia ama angina gosu na wapato le melalia kerenge kwa nyoranga omwongino nana wapore melalia igo mambi obo kila omono wa serie rongori oso mwongi inilaga kima omota ingo mwaka kakaria ekia era mkua ragirit oja kumulida ngora paka one day omwongino omwongino omwongino omwongino na wote andira matuka mangi wone yendo na akoli neki chuma sile ni kianga kia nombi ya keta yale ya sabato toka ya nae kanisa umu lako ni gago teri umu ngino asenye ncho umu ngino ya more mere hivye long suffering matuka mangi vangina nabagaka umu remere liya ya sawa itakarenga na tutuara umu remere Ege nteke nene no obu anjani. Ono maya kwa tutayavirina, iga ntobu ato kwegena, ntobu ato kwa semeria, na po iga ntobu ato obu anjani. Nga sevi ntedi tatu, okwegena, no kwa semeria, ege ntokele kenena sevi yonsi pi, no obu anjani. You can imagine, obu anjani. Aina aloporo, akonya alakoboko likele kanisa ya hapa Korinto, na kubatevi. Na hii yohanu nabu hati nkua nakareko kwa yohanu elitwa kame mtanga ni inye eke mungo gia kane iye ikomi na vivele lilu galitari ya ina inye ikomi waka ikomi na vivele ina kie kareko kwa ana nela ni yeva pewa higa obo nabuwe wanchani kari inga ni intue tuwa mwanchete nyasaa kulende nero tuwa mwanchete intue agatomo mwana yako weki mwanzo yo kubwata nya ase zeyeito abanchani onye nyasayo tuanje tengo neto wena rete na into oigo tuanja na into ase intwe monto de tali ororide nyasaye kero ke le yo si katwa mwanje intwe katwa anchana into ase intwe nyasaye ni gamenyete amaseto nyasaye ni gamenyete imasole You have your own definition of on. Biamono. Ne, tu a kolete kende kia. Eka mogo kinyasa eka eraga tuancha. Ine, eke la nyasa ago ikere kerengo ago toma Yesu Kristo. Iko ya ago toma Yesu Kristo ala chago sungu asomo saraba saba antama. Nira yeso nira ago chera saba antama chenu. Ntoro jinga nyasa nira ago tuancha nga nonya tuarenga mabe kerenge kyo. Eka gira kamotoma yesa ala chakoveke mwanso asenge nche ye vive vye ito enge nche ndenga ki. Niko tuarenge abanya vive. Nyasa oitaga tuancha muna tole igo abanya vive. Lakini lero. Achoro mtu kunyomaru. Ando ora siwe ora kesigare yam. Ande ga akire ka umere muamu maiga na bakonye titiri. Wono orore mune kanise ko mobogoria. E kanisa niga ko mobekere ni kongo ibi lore. E motebe nga bono oyutu amuna kire ko ra ushirika. Twa moere ke tango ke twa moere ke susuro ke metenye tano nomo. Ose metenye ke andata likoria mesa. Oso mwako mogima. Na ama sani baliba ya buwate vee kanisa basu ago pungua ngora na omu aeri oye vamorora muna ago sira na ama sani baliba motiga vamorige veti muna ako wenguru imi umago teba nga bono igoroko gena igorere rie ya kamere gose ya agatatu igore ntangan igoro ya agatatu toko gena igorora agene ne rie ntangan erono iko ko igoro ya kamere igoro ya agatatu toko chio ekia agera Nasa ito ni ga nchete agatua nchamuna tu renge igo aba nyabive mogo kumia. Ono mbale ngamare ga igaba kore te iba. Ba ve te iba ago. Ebi ba ago biyo kumia. Aba ntombara ba kuruleta aba subati. Aba ntombara igaba ntomata aleweta. Aba ntombara wanya saa range irie. Ba aliko ibera aba nto chiombe. Lakini nga kweta ni igo nanya saa kabalike yali agatuancha igo unatuwala wako lewewe igo basubati abana batuwa tukuteta matoke ime lakini nga saa manyanga atajia tiko otika kwa second chance muna ngeta second chance yane kero liriye basubi aja wankora ime sime wana wanya saa ya saa katuancha igo te wewe aad na endo magoroteli wano na inke uikatuancha ne intuwa se intuwa regardless inga na boto buwato wale uo bugo ya rinda katonya uancha na igo wane karamuwa roba rubu wane higie nchira mbina kwa moko nkonya na kondera ngora erio nyare koba na inche mu nyare kwa moko ndera lakini togo chongeli togo siakeli lakini togo Those are all selling our Kuamer Mune, say I'm Mochionde. Not at the Mwanya side. Chinka Cheto, Mochiata Okirego. A Karako Yavana Maito, Navera Narakane party and there, Omano in Yaroka, or Sokira, or Nori, there was a nobolito, party in Baya. Was some Momura at Romosuati or Jasenka, Otaran, Tiotal Kienya, some myself. Wajaka ngo onero tatacha. Na enda anumo dikonezi. Onero tatacha buo na. Mwantumu muamu titititi. Hava. Pamuamu barabu mbali haba nyasai. Ena aganiti umuano onareto umontosomete. Ena kwa aganiti. Umuano na aganiti umontosomete. Ubu anchani. Habana wami nto buwa siyato kire. Kuru aso chinka chie ito buwa soke buwa ete ya magachi buwa chile. Bono, Yohana ikomi na isano, ikia mungo kia kia anda na ikomi na kia wakua na mwamu na yunez. Tera ni yela tewa mga buna tata tuwa, mga tata nga jete nche, na nche na wanchile inwe. Nenya aso wancha ni wane. Kumura wata matikane, na mwamenye aso wancha ni wane. Una inche na wate tama chika tatone, na komenya aso wancha ni wane. Yeso yu kura mangana mayago chia sawa rokiwa. Na kubatele nga, tata nya saye ni ga nganchetu. Mwenye nya saye tata nganchetu, na inche na wancha lebo igo. Na weta ni igo, menye ime yane, na mwure nda machikane. Na kero mwura anyara kwa mwoko mwenye ime yane, na kure nda machikane. Asobu anche ni buwane. Wono. Mwure kwa mwoko renda machikane, muna na inche na rendeta machikane, sae, nkanyabuata. Na nkabenya asobu anche ni buwaye. Ige nge nche nene yoriye, intu tuwarange liwe, tuwate liwe, tonya alaka watu wancha na intu wa senti. Iki ayala, nyasaya na mwajete yeso, na yeso tuanchile, na yeso yu tuanchile, otote inga bono kenko kena na ina nabatigile, bono anchane inu wa senti. Aina ele message yeso akarako tutigile maiga. Nga bono, nyasaya ito, njina nyasaya tuanchana. Nkamenya asobu anjani wa nyasaya. Na inche, na vairo wancha ni obo iga, nga monya areka wa mungu wancha na inuwa se inwe. Kibono tuta wancha ni nabana wa mendo. Na endo maete pa efa ite lororo, kero mwancha ine, tiamba te efa ite lororo. Efa ite kero mwancha ine nka, kero mwancha ine ase kenyoro, kero mwancha ine saba amate, Ondete yora avekele ngombe bisumari. Ya ngombe ya muamati. Ondete yora imoka akoli ineji sumu. Ondete yora abu osavera mabe. Ondete yora. Ekiagela mwe sipini wa muancha ine. ekero kwara nyara bo mina nyoro bo kongu igo kotela obo kongu obo nyoro mwano mito e ka kinyara bo minto pore twegwe ten kwanya ta makongu kolende pore ya so ito no muya tieto sabe mwasa ba in sincerity aso kweru kweime mono mwasa ba mwame ko monto chinguru diga kogendera komente ka na gukina so kwe lakini ekero moko mochongiri abana ba minto tuaseri abana bo monene kure nyumba ya nyasaye na monaba to kwero kabarai ntwere kere manyinga ya abantu abatuasiririe nongo ikana ondoka ara boli ngabono igonkare kokore bintu biende mamincha ucho so moro mamincha ya nyasaye abantu barasire omone none ni nsoe gose ufunuo ya magaranga alipo onyesho lani ya kawiyona akoro kiwa akaroraba anto vata soeta senki mawele mechianga chinda mkochibu wata matona madona lani kibu wate bitone vya manyinga bitone vya manyinga yongaki mbali ya tuwa kuwasire asogo taso asenka ya karenaka bono bali bara soe asenka ya kare na kare bali bari chianga chinda buse chitabu wa tebi mo bali babu wa tebi moa na otora haba ange na mbe nyinge na ite nyinge na ere gawe nto soe gose yoana ikomina inye kemungo kia merongewe na kia munga kia kwa no mwagina yunez wantukwane nige kote baiga oye ore na machikane na koyabuata oyunere onya oyunere onyanjete ero yo nyanjete na njue na tatone na inke ni mwanje na na kweoro kiasare ere oyo kobuata machikane na konyagacha oyunero nganjete tani golioka a boy go and he who loves me will be loved by my father nga orio bwanje orio nganje tenche yeso oenje so okwana ekero anje te yeso nga na nyasaye oyoyo bwanje te yeso na nyasaye na nyare ko bwa by the way ama nyasaye sai na rariaya ama jika nyasaye na vire ochiko otangani mwanje nyasaye o ne nko ya o ne chingu cha o chonse no moyo bwense o chika wakalun kori nga ancha omo kisangyo, ancha omo amato. Pas, eke logo ikere kere nge ikyo, wono nga kiyo, yesa kare kukwa naga, wono nga, nyasaye nere, igulida, nere, nanyale kobo uso, o wancha. Nekerara wanche, endo kendara kore nge ringa ki, neoro kie asore, nyasao ito, nanyale kweoro kia, asuri mwarole ni ndovika ya tenya sawi tatale yoro kia setora abana bamintu mwarole chisababu chinene chiko kera nyasawi ito angire tu angire obu wancha ni obo iga tu angire wanchwa amo na nyasaye na senge ncho tu angire komenya asobu wancha ni asentwe to basa wata yunga mbu wancha tenya saa you have never seen him mkua nyako morora otile konga nchoyo tuwa tane tena yega toko chombe chao chile ibwe mbo keto chiko chibuate amo naye osora aruare motuko mko hile nyagitari kose nyomba ya era ajiebu atuo morero mko limerie umako nyora ngatingu anchetie mtio tayarika wonga anchete nyasao yonta nyako rora tika tuwa nchana wana waminto waminto na kubuga mwono gae jense ya maiko nganye toka duwete wa mento gaki saitani lakini nkiyo chande ya wana mwono na ika lani paka naona kiatu jense ya maiko tome nyete jisteti tome weta wa mento saitani totie yendo kende yoana ikomna isano 12 paka 14 inga kia kare wakwana yoane njiri kumna isano kumna iwele paka kumna inye andoke ande kumna isano iwele Nera ni ya kutewa ngari, kikulia na nalieri. Wanja ne una na wanja teinwe. Unde tali yore no wanja ni wana ne kubo. Kubo monto akubo buluma waye ase ngenje ya basani waye. Inwe ni gomore abasani wane. Kumora akora ya na wachikire. Kalantini ya wanya kutewa nga. Aya na wachikire na araya. Wanja ne. Aya to chikire nara ono lira yo kyango da babodi abana ba min abatoko genda kitabo toli ko itega si yo kwanya wa kibicho kweji toko kolera chikuongora igo mu basomo gima chikuongora obo nani chikuongora omu basono obo tukono omu baso chiro kuongora lakini naende weta ni igo Diyo raile ya sasawa nanu sasawa ye ya botuko abantu wa Kenya mbama itiko mayanga chiva okorara mbali buwa tie elai na apubuye sila basi neba tanga neba bole take kwa nyole si mio ye otebanga obe chivesa tutomele chivesa tutomele chivesa evi kukunyo ni gobu ato mbobele toni korara mbobele uwatia lakini ya senge nche yobu anchani wate banga mbono lembe nkinda akore tigamba tomele yeso akerwa bogima bwaye akerwa asenge nti obwanche ni bwaye obonene go cha setore boikerwe abana ba minta sentere ye igameria oikabwerwa asenge nti obwanche obwanche ni bo kometere kwerwa yesa akabeka obwogima bwaye ensemo akabeka maria ye ensemo akabeka kerogo kia ye ensemo agacha senge ncho ya amo na nche eri atonyore obu anche ribo kamosuguma vokamobetere ria ekagera agacha wana kia ote nga mangana na abatige ira manene na abatebiri na araya nga ki inu muna abasani vane amangana nko batige na muna abasani vane amangana manene na araya anchana kamora anche wana kitura abasani ba yeso nkitotare wancha nilabana wanungu ya tu anjane haki mahali keme ronge ikomina ivere mahali keme ikomina ivere mahali ko ikomina ivere mahali ko ikomina ivere kebungo keme ronge tato vietato na kemo otu meoge ande tato na vivere wana wame ntongo kora ande baki katimo yo labo ya mente mwona yunes mahali ko pera niye kote waiga na ya mwancho mwenene nyasao na nkolo yao yonsi na moyo uonsi na obo ngayi nguwa uonsi mechi nguruchia uchonsi na obo wakabele na kuwa oko mwanche omo kusangi obo na wia anchete ama chikwa andetali ama nene kubuwa haya katitria mayoteba nga na kumwancho na nkolo yao yonsi na obo manye uonsi mechi nguruchia uonsi na uwanjo mbukisangyo na uwanjete mkugwenerete kubwa umu sango wili mwanzo vyo wasambwa na evyo mwanzo vinde igombi ya mwono msoi tunki akato tebiga mwigweta banjo kila akato tebiga nga mtwe yente kenene no wanchana intu asintwe nseme nene kabisa to tevi no wanchana ne kero to anchanire ekero to anchanire ekero to anchanira abana ba minto ogwanchani ko kubwete to okuru ebi nwanso oti asomo nene ekero to anchitu yo minu otote to muanchenya so itone kinguru cheito chonsi abasaka kinguru ekikia obwa to otale ko muanchenya sana kirakyo omo ganyi obubu akwaire nyasa akwaire obu otara ko butumia so wanja nyasa tari go lioka otoke bidinga bono oikatenya are ko batu wancha mugisangi mugisangi no rioyo no ndewenzi oyimo mokomerana nanga kiende o mumayete nyasa osota mumayete bona eko mumayete mokora mumanya nyasa ina ile mirimo kwa irwe kebungo kyo okore asenje eki ngaki nibona ari ko banyo minto so mege tabkia Yohane yen chiri komne sato Yohane nchiri komne sato 34 na 35. 34 na 35 ya gote ya baiga. Ogo chika, oko ya naba ire na kuoko. Mwanchare. Muna naba anchete inwe. Na inu mwanchane boigo. Igo abandomonsi na bamanyenga. Na bora kuwa ne bare. Kumbora beno wanja ni inu asenjwe. Bueno, era muy gula mangana tuvo si vera na araya. Iye konyo ro wanja ni bwa kendira. Iye konyo twa to mene asenjere emeria. Iye twa teba ni ya yago cha manene na make. Lakini Yesu asenjya to kwaneire, kotote biya mangana ya. Aba anchani. Na abairo kuchikoko ya kurero. Noko chikoku noko. Mwanchani inu asini. Kero mora anchani. Ense na wego tewanga aba antawe kene. Aba niko bali nga boroki ubani. Usaba aba abira boroki ubani. Ono. Onye tubu watie nsemo. Tubu watie nkoro yogo ekeya. Yogo sabama abira. Yoko anchomontu. Bono de robo tuko bware robo semambi ya rero ake sinucho nyasa na komotengo monene nyasa mochando mbwate na asinyi wanche paka naona bazisabane na asinyi ruko bancha enkoro yane yere nyumopa enkoro yane teri ko igubija ekerongo ancha bazisabane bono nyasa ito tigato konya abana ba minto twensipi aba kena aba nene, aba tu ategereire, tunyari wanchane intuwa sentwe. Eke wanchane ne faite nene, mono. Nona abana baito, eke wala alenga intuwa ancheine, na mono muna abu kwege no okomo, nugo sango okomo, nugo semeri okomo, ni otura anyore ama sese ni wabe na abana bamindo. Totare wanchane, motare wanchane tu anchane, kero tola anchane, igoro ni kaa goke na gochenga mwona intu tuensi yamo. Ya soo ito tiga ato konya ba minto, ase morogo ba yarero, wose mambia, kero yomo ito, anyore nse moyo guancho mwobiso ye, woso mwogisangyo ye, woso mwamato ye, na kubu amono, omu amato imekegima, omu gako, omu ongino, abana bao, abamo wosanga, okwege noko, na bo igo naba mtoba isiko tunya akoba tuko bancha kero tola akora igo tuanyoli la masese niwo lakini onye nto ko bancha na rutwa ro kwegena na totera muna malaika mose igo ya tu ya sira ya sati ya to sisi mtensi yamo asa ya maketu egeire nsiyo ya bo yesu kiso roma boria amina tusabe ya soa itombi ya mono senjo wa kwanile igo leo bancha ni bocha asetole nga tunya kwa tu wancha na intuwa sentwe. Ono, asenge nchu saitani hata tage titu wancha ne, na kia kwa ratu vekele vitina na maliomana na kwa gecha na litu kateli tuko intuwa sentwe. Lakini oba akwe na kwa hewa wanele ya rekiela wa akwa nile, na kwa rote yadinga na wanyana asichi ama techita asichi inka, tiga tu wancha ne intuwa sentwe, mpaka na wanyamba ito kushirikiamo, nya sawa itutunya kwa tu wancha. Wanja kwa okoleke, osese ni wansi pia ba tegereide, asini njitua avoid, asini tali ya Yesu kiso, roma voria, amina.